ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हमारा प्रचार क्या है? हमारा प्रचार कुछ नहीं है, खुद की बात कुछ भी नहीं बोलते हैं। हमारा प्रचार है भगवत गीता प्रचार। ये भगवान की वाणी है। इस भौतिक संसार में बहुत सारे दर्शन प्रचलित है और प्रचारित है, लेकिन वास्तव सत्य क्या है? वास्तव सत्य और सभी प्रकार के मानव के द्वारा मानसिक रचित काल्पनिक दर्शन में बहुत बड़ा पार्थक्य क्या है? सत्यवाणी है परम सत्य, भगवान की वाणी जो भगवद गीता में है। तो इसलिए इस्कॉन का प्रचार, इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस्कॉन का प्रचार कोई नया वस्तु नहीं है, यही आदि वस्तु आदि सत्य। 500 वर्ष के पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इनकी अमृतवाणी भगवद गीता बताए, लेकिन उस समय वो भगवान की काल्पनिक सृष्टि नहीं थी। ये भगवद गीता वाणी जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए वो 5000 साल के प्राचीन नहीं है, ये अनादि काल से सत्य है। जो सत्य है उसका आरंभ और अंत कभी भी नहीं होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए कि इदं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोर ईक्ष्वाकवे भवीत। श्री कृष्ण अर्जुन को बताए कि ये सब सत्यवाणी जो मैं अभी तुमको बताता हूं, तो एक ही उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को बताए और विवस्वान इनका पुत्र मानो एक ही उपदेश दिया और मानो इनका पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजाश्रयो विदुः, और ऐसे परंपरा के द्वारा इस सत्यवाणी आ रहे हैं। तो इस विषय में दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक है कि भगवद गीता वाणी या सत्यवाणी अनादि है, इसका आरंभ कभी भी नहीं होते हैं और उसका अंत भी नहीं होते हैं। और मानव समाज और देव समाज में बहुत प्राचीन काल से कथित हुई। और एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि एवं परंपरा प्राप्तम, इस सत्यवाणी गुरु परंपरा के द्वारा अनादि काल से आ रहे हैं। अर्थात वो सत्यवाणी जो भगवान श्री कृष्ण लाख साल के पहले दिवसवान सूर्यदेव को बताया और 5000 वर्ष के पहले अर्जुन को बताया। वो एक ही तत्व ज्ञान हम आज भी कारोबार में भी मिल सकते हैं। कैसे? सत्य गुरु परंपरा के द्वारा, अर्थात वो ज्ञान जो श्री कृष्णा अर्जुन को बताए वो भगवान व्यास देव की कृपा से महाभारत में संकलित थी। और इस महाभारत और सभी वेद पुराण का शिक्षण के लिए ये परंपरा गुरु परंपरा आ रहा है। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। गौड़ीय वैष्णव का मतलब चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी। तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय मध्व संप्रदाय के अंतर्भुक्त है। वो मध्वाचार्य स्वयं व्यासदेव से सत्यवाणी प्रेरणा मिली और मध्वाचार्य का संप्रदाय में इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आते हैं। और सब वैष्णव संप्रदाय का एक ही उद्देश्य है, भगवान विष्णु या कृष्ण सर्वोपरि सर्व सत्य परमेश्वर भगवान है। तो यही तत्व स्थापना। तो अलग अलग संप्रदाय है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में। वास्तव में ये हिंदू शब्द तो कोई वेद पुराण महाभारत इत्यादि शास्त्र में नहीं है। ये एक्चुअली ये आधुनिक शब्द है। आधुनिक शब्द क्या है? तो वो सब मुसलमान तो पहले एक भी मुसलमान नहीं था भारत में, तो विदेश से आए थे और वो इनकी भाषा में वो स शब्द नहीं है। तो जब सिंधु नदी आए थे तो वो सिंधु वो शब्द उच्चारण करना का मतलब अभ्यास नहीं था वो स शब्द बोलना, तो इसलिए सिंधु परिणाम करके हिंदू बोले। और इस देश वो देश जो सिंधु नदी के दूसरे तट पर है वो हिंदुस्तान हिंदू देश बोले। तो ऐसे ये हिंदू शब्द आया है। लेकिन वास्तविक वैदिक संस्कृति है वानाश्रम धर्म, जिसका उद्देश्य है वानाश्रम का मतलब भगवद गीता में जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वाण्यं माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भारत की मूल संस्कृति है वानाश्रम धर्म, चातुर्वर्ण। तो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं है। अर्थात यदि एक व्यक्ति योग्य है ब्राह्मण का कार्य करने के लिए तो वो व्यक्ति ब्राह्मण मानना चाहिए। तो शूद्र या शूद्र के नीच में कुल में जन्म लेने के भी अगर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों के गुण से भूषित होते हैं वो ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का क्या क्या गुण है? शमो दमः तपः शौचम् क्षान्तिर् आर्जवमेव च ज्ञानम् विज्ञानम् आस्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। तो यही ब्राह्मणों के गुण है जो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। शमो मतलब शांत, दम इंद्रिय की दमन करते हैं, शमो दम तप तपस्वी है, शमो दम तप शोच शोच मतलब शोचाचार करते हैं, क्षांति सहनशील, आर्जवम मतलब इनका व्यवहार सिद्ध है, सीढ़ कपटी नहीं करते हैं, ज्ञानम ज्ञान और विज्ञान युक्त है, और आर्ज आस्तिक अर्थात इनकी पूरी श्रद्धा है वैदिक ज्ञान में। तो ये ब्राह्मणों के गुण है, और ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये एक वैज्ञानिक विभाजन है समाज में। तो आज भी विभाजन है शिक्षित अशिक्षित, तो ऐसा पूरा दुनिया में समाज में विभाजन होते हैं। तो उच्च कुल नीच कुल, तो वैदिक प्रथा है वैज्ञानिक, जन्म के अनुसार नहीं है, गुण एवं काम के अनुसार। तो ये वैज्ञानिक विभाजन है जिससे सब सहयोगिता करके भगवान विष्णु की आराधना कुशल से कर सकते हैं। पानाश्रमाचार बता पुरुषेण परः पुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत्तप्तोष कारण। तो यही वर्णाश्रम वर्ण और आश्रम भी है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ये वर्णाश्रम ये प्रथा का उद्देश्य है कि सब उचित हर व्यक्ति उचित उचित स्थान और उचित उचित काम करके भगवान की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना कुशल से कर सकते हैं। सब ये वानाश्रम धर्म का अर्थ नहीं है समाज में भेद करना, तो सबको एकत्रित करने का उद्देश्य है। तो कैसे एकत्रित? भगवान की सेवा में। तो यही वैदिक समाज का उद्देश्य है, और भारत में ये संस्कृति थी। तो लगभग सभी लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए तत्पर थे। आजकल जमाना विपरीत हो गया है और सब भौतिक विकास के लिए तत्पर है, लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल है आध्यात्मिक विकास। तो यही समझना चाहिए कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है और क्षणिक भी है, लेकिन मानव जन्म में अवसर है 84 लाख की जीव जाति में भ्रमण करना बंद करना, मुक्ति प्राप्त करना। मानव जन्म में भगवान की कृपा से अवसर है ऐसे साधन करना जिससे पुनर्जन्म नहीं हो। तो ये वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है। तो यही समझना चाहिए कि हम थोड़े दिन के पहले आए हैं और थोड़े समय के बाद हम फिर जाएंगे। जीवन क्षणिक है, लेकिन इस मानव जन्म प्राप्त करके ऐसा साधन करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो आजकल वो शिक्षा नहीं है, शिक्षा है पैसा कमाओ, बड़ा बंगलो बनाओ, मोटर बाइक बहुत तेजी से मोटर बाइक चलाओ, लेकिन इससे क्या फायदा होता है? तो सत्व गुण संपन्न होने से विचार करना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है। अभी ये पूरा कोंकण इलाका में कोंकण रेलवे का प्रदान से अभी भौतिक विकास ज्यादा होते हैं, लेकिन साथ साथ क्या होते हैं वो सद्भावना जो नहीं, वो सब गोवा के लोग, उत्तर कनाडा, दक्षिण कनाडा के लोग से सुनता हूं कि पहले इतना सा आर्थिक विकास नहीं था, लेकिन शांति थी, और आज तो शांति नहीं है। आर्थिक विकास है और बॉम्बे ये सब डाकू आते हैं, लूट मार करते हैं, और अभी सब बहुत व्यस्त रहते हैं प्रगति के लिए, लेकिन कोई शांत नहीं है। तो ये भौतिक विकास का प्रदान है अशांति, और जीवन का वास्तव उद्देश्य भूल करना। तो कलि युग में सब बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं भौतिक प्रगति के लिए, लेकिन भौतिक जितने भी भौतिक प्रगति होते हैं और जितने भी प्रगत एक व्यक्ति होते हैं, तो सब लोग की प्रगति का एक ही अंत होते हैं शमशान में। तो बड़े बड़े टाटा, बिरला, हिंदुजा, तो सबके एक ही गति है, शारीरिक गति एक ही है, शमशान जाते हैं। एक्चुअली टाटा वो फारसी है, तो शमशान नहीं जाते हैं, वो दूसरा सिस्टम है, नहीं वो बहुत लंबा स्टंप और वो शव रखने है, और सब क्या बोलते हैं वल्चर आते हैं वो खाते हैं। किधर गिरदर, ये फारसी सिस्टम है। तो मारन के बाद वो शव फेंकने है और गिर्द आते ही खाते हैं। तो जो मल्टी क्रोपाती था, एक दिन मल्टी क्रोपाती था और अगला दिन गिर्दा का ताती होते, खाते हैं और ताती होते। तो देखो ये बड़े लोग की, और जो हिंदू है तो शरीर का अंतिम गति है राम नाम सत्य है, शमशान जाना है। तो शरीर के लिए इतना सब प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा से इतना सा कष्ट नहीं लेके भी हम सभी शारीरिक प्रयोजन मिल सकते। शारीरिक प्रयोजन क्या है? रोटी कपड़ा मकान, भौतिक प्रकृति की कृपा से अर्थात भगवान की कृपा से यही सब इतना सा कष्ट नहीं लेके भी मिल सकते हैं। तो इतना सा बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना, हाईवे, रेलवे, एयरलाइंस, ये सब बनाने का क्या जरूरत है। हम भी इस्तेमाल करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, लेकिन रोटी कपड़े मकान के लिए ये सब कोई जरूरत नहीं है। और क्या होते हैं, प्रगति का नाम में सब इतने सब पागल होते हैं कि सब भूल करते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। और भूल करते हैं कि जितने भी हम प्रयास करते हैं प्रगति के लिए, हमारी गति होगी शमशान जमा, और उसके बाद कर्म फल के अनुसार ऊंची गति या नीच की। और भौतिक विकास का नाम में क्या पुण्य है क्या पाप है कोई विचार नहीं करते हैं। और भौतिक प्रगति का नाम में बहुत ही पाप करना है। और आजकल प्रगति का दूसरा नाम है पाप करना, व्यभिचार, व्यसन, मांस इत्यादि भोजन करना, तो ये प्रगति है। लेकिन इस तथाकथित प्रगति से दुर्गति प्राप्त होती है। तो इसलिए इस कलयुग में भगवद गीता की सत्यवाणी का प्रचार करने का बहुत बड़ा आवश्यकता है। तो प्रगति का नाम से लोग तो जीवन इस दुर्लभ मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल करते हैं। और प्रगति का नाम में कोई शान नहीं है, सब बहुत चिंतित रहते हैं और नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे मानव जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये परमार्थिक शिक्षा, ये परमार्थिक शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। और ये हमारा इस्कॉन संस्थ का उद्देश्य है, भगवद गीता की सत्यवाणी प्रचार करना, जिससे समाज में आध्यात्मिक विकास होगा। तो ये भौतिक विकास वो जो विकास का नाम में चलते वो चल रहे हैं, ये विकास का नाम है, लेकिन कैसे विकास है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पहले आसानी से रोटी कपड़े मकान सब मिलते, और आजकल बहुत कष्ट से मिलते रोटी, यहाँ पर चावल कपड़े मकान, चावल ज्यादा खाते हैं। तो पहले से आसानी से मिलते, आजकल बहुत मेहनत करना है। तो यही हमारा प्रचार है। तो सबका समझना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है ऐसे आचरण करना जिससे इस शरीर का मरण के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही जीवन का उद्देश्य है। और कैसे पुनर्जन्म नहीं हो तो यही शिक्षा देना, सब व्यक्ति सब माता पिता का धर्म है, उचित है लड़के लड़कियों को। तो कैसे जीवन व्यतीत करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए तो पहले समझना चाहिए तो किस लिए पुनर्जन्म होते हैं, भव बंधन का कारण क्या है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। इच्छा, भौतिक इच्छाएं और द्वेष, ये दो कारण है जिससे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम होते, पुनरापि जन्म लेना। और जन्म के साथ की मृत्यु होगा वो निश्चित है, जात से ही ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृत्यु से जो जन्म लेते हैं उसका मरण होगा और जो मर गए हैं उसका पुनर्जन्म होगा। तो ये संसार चक्रमान चलते हैं और चलेगा जब तक हम भौतिक इच्छाएं और द्वेष से मुक्त नहीं हो, तब तक जन्म मृत्यु चक्रमान चलेगा और जन्म मृत्यु के बीच जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं और सभी प्रकार के भौतिक दुख होते हैं। तो ये सब भौतिक इच्छाएं और द्वेष का कारण है भगवत विस्मृति, भगवान को द्वेष करना। जीव, सभी जीव का मूल स्वभाव अथवा धर्म है भगवान की सेवा करना, क्योंकि सभी जीव भगवान कृष्ण के दास है। ममाय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कष्ट। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव भगवान के अंश है, लेकिन मन और सब इंद्रियों लेके इस भौतिक स्थिति में, भौतिक संसार में संघर्ष करते हैं। तो वो संघर्ष क्या है? तो सब जीव प्रयास करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए। तो इंद्रिय सुख कोई सुख नहीं है, वास्तविक सुख है आत्म सुख। और आत्म सुख होते हैं परमात्मा भगवान को सुख देने का प्रयास में, अर्थात कृष्ण सेवा में। तो यही जीवन का रहस्य है। तो सब आध्यात्मिक ज्ञान का सार अंश है यही चैतन्य महाप्रभु का वचन है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश, कि सभी जीव भगवान कृष्ण के दास है, कृष्ण की तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति इसका मतलब वो जीव जड़ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं है, जीव भगवान की शक्ति है, भगवान के समान नहीं है। पौराणिक वचन में जीव है भगवान के विभिन्न अंश, भगवान के दो प्रकार के अंश है, एक है स्वांश स्वांश और दूसरा है विभिन्न अंश। तो स्वांश का मतलब भगवान कृष्ण के बहुत कला और विस्तार है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता कहते हैं मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं जिनसे राम आदि अर्थात राम नृसिंह वराह कुर्म मत्स्य वामन इत्यादि विष्णु रूप विस्तार होते हैं। कृष्ण है ये सब रूप, राम नृसिंह वराह इत्यादि सब विष्णु रूप है और सब समान है, सब एक ही भगवान है। तो फिर भी मूल रूप है द्विभुज मुरलीधर कृष्ण रूप। तो ये सब राम नृसिंह नारायण रूप कृष्ण के स्वांश है और विभिन्न अंश अर्थात कृष्ण के अंश है लेकिन कृष्ण के समान नहीं है, वो वे सब जीव है जीवात्मा। तो हिंदू धर्म में एक बहुत ही प्रचलित भूल धारणा है कि जीव ही भगवान, तो ये सही नहीं है। जीव है भगवान का अंश, भगवान का दास है। चैतन्य महाप्रभु का वचन में कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, जीव और भगवान एक है एक परिप्रेक्ष्य में। तो कैसे भगवान कृष्ण सच्चित आनंदमय परम सत्य है और जीव भी सच्चित आनंदमय है लेकिन वे परम सत्य नहीं है। सच्चिदानंद का मतलब भगवान सत है, सनातन है, चिन्मय है, पूर्ण पारमार्थिक ज्ञान अवगत है और आनंदमय है। तो जीव भी सच्चिदानंदमय है लेकिन भगवान महान है और जीव बहुत ही तुच्छ है। तो तटस्थ शक्ति इसका मतलब जीव आध्यात्मिक स्थिति में रह सकते हैं अथवा भौतिक स्थिति में रह सकते हैं। तो भौतिक स्थिति का मतलब माया से आच्छादित हुए असित असत अचित निरानंद में निरानंद अवस्था में आते हैं। असत का मतलब जीव का स्वभाव है सनातन और भौतिक शरीर का स्वभाव है नाशवान और जीव मुक्त अवस्था में चिन्मय परमार्थिक ज्ञान युक्त होते हैं और भौतिक अवस्था में हम नहीं जानते हैं हम कौन है कि मैं इस शरीर हूं। इस भूल धारणा करने से जीव का बंधन होते हैं। तो असत अचित और निरानंद, तो जीव का स्वभाव है आनंदमय, इसलिए सभी जीव का स्वभाव है सुख के लिए प्रयास करना लेकिन वास्तव में जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख के लिए इस भौतिक अवस्था में, हम केवल अनेक प्रकार की दुख मिलते हैं। तो एक परिप्रेक्ष्य में भगवान और जीव एक है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है और जीव भी सच्चिदानंदमय है। पर भौतिक स्थिति में हम असत अचित और निरानंद स्थिति में हैं। तो ऐसे हम भगवान से अभिन्न और भिन्न भी हैं, भेदा भेद। हम भगवान जैसे सच्चिद आनंदमय है, वो हमारा मूल स्वरूप है, और हम भगवान से पृथक भी हैं, क्योंकि भगवान महान है और भगवान कभी भी माया से मोहित नहीं होते हैं, और हम बहुत ही छोटे हैं, सामान्य हैं। तो ये वैष्णव दर्शन पूर्ण है। तो अनेक प्रकार का मत है और काल्पनिक दर्शन है भौतिक संसार में, लेकिन सत्यवाणी यही है जो श्री कृष्ण भगवद गीता में हमको देते हैं कि कृष्ण है भगवान, वे ही सर्वोपरि परमेश्वर, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मत प्रतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे समान और ऊपर कोई नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूं, मेरे से सब कुछ आते हैं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन भी स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण को संबोधन करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म है, परम सत्य है, परम ब्रह्म परम धाम है, आप परम धाम परम आधार है, पवित्रम परमं भवान, हे कृष्ण, आप परम पवित्र है। अज्ञान से कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण व्यभिचारी है, झूठ बोलने वाले है इत्यादि, लेकिन ये श्री कृष्ण की सूक्ष्म और पवित्र लीला का रहस्य नहीं समझना की बात है। परम पवित्र है कृष्ण। कृष्ण का स्मरण करने से तो बड़े बड़े पापी पवित्र हो जाते हैं, तो कैसे भगवान अपवित्र है? भाई परम पवित्र है, देखो क्या प्रमाण है, मैं प्रमाण हूं। मैं पाश्चात्य देश निवासी था और वहां पर संस्कृति वही है, तो मांसाहार व्यसन व्यभिचार शराब पीने इत्यादि वो नॉर्मल है, तो अभी भारत में भी नॉर्मल हो गया है, तो वहां पर पाप पुण्य तो क्या है, ऐसे तो कोई विचार नहीं है। लेकिन भगवान का नाम का प्रभाव से और भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो अभी मेरा उद्धार हो गया ऐसे खराब जीवन से, तो यही प्रमाण है। और मैं अकेला नहीं है, मेरे जैसे बहुत है जो कृष्ण भक्ति ग्रहण करके पूरा जीवन परिवर्तन किया और अभी हमारी इच्छा नहीं है वो सब करने के लिए। तो परम पवित्र है कृष्ण, पवित्रम परमां भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप सनातन दिव्य पुरुष है, आदि देव भगवान कृष्ण तो सब देवताओं के स्रोत भी है। अजम कृष्ण का जन्म नहीं होते हैं, विभु वे सर्वशक्तिमान है। तो ये सब शब्द के बहुत गहरा अर्थ है और थोड़ा सा समय में ये सब अर्थ वर्णन करना संभव नहीं है और दीर्घ समय में भी पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की गुण असीम है। तो फिर भी हम प्रयास करते हैं जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इनसे सीख लिया आपको बताना। तो भगवत गीता में तो संक्षेप में पूर्ण परमार्थिक ज्ञान है, लेकिन वो भगवत गीता ज्ञान यथारूप ग्रहण करना चाहिए। तो गीता के बहुत संस्करण है, श्रील प्रभुपाद की गीता संस्करण का नाम है भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब तो भगवान जैसे बोले वैसे व्याख्या होते हैं, खुद की कोई कल्पना उसमें नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मत परतराम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे के ऊपर कोई नहीं है। और यही सत्यवाणी के अनुसार श्रील प्रभुपाद का व्याख्या है। तो ऐसा नहीं है कि दुष्ट वाग चातुरी से भगवान और जीव एक ही है ये भूल धारणा प्रचार करना, ऐसे कुछ नहीं है। तो स्पष्ट कहते हैं कि परम सत्य है कृष्ण और सब इनके दास है, और केवल यही बात स्वीकार करना पूर्ण परम सिद्धि मिलती है। तो यही बात है, भक्ति कथा बहुत ही सरल है, भगवान है कृष्ण और हम सब कृष्ण के दास हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। और ये सब देव देवियों की सेवा करना वो भी एक भूल है, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कामाइष्ठाइष्ठाय हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भौतिक कामनाएं पूर्ण करने के लिए लोग देव देवियों की पूजा करते, लेकिन उससे क्या होते अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसम्। अल्पमेधस अर्थात मूर्ख लोग देव देवियों की पूजा करते, क्यों मूर्ख होते अल्पमेधस होते, क्योंकि वो सब फल जो देव देवियों की पूजा करने से मिलते हैं वो अंतवत्त है, क्षणिक है। तो देव देवियों की उपासना और कृष्ण उपासना तो लगभग एक ही है, लेकिन वर जो मिलते हैं देव देवियों की उपासना से वो भौतिक और क्षणिक है, और कृष्ण उपासना से फल जो मिलते हैं वो आध्यात्मिक और सनातन है। तो देव देवियों की पूजा करने से बाबा बंधन और दृढ़ हो जाते हैं, और कृष्ण उपासना से हम इनकी कृपा मुकुंद मुक्तिदाता की कृपा से मुक्ति मिलते हैं। मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्तिर हितवान यथा रूपम स्वरूपे न व्यवस्थिति ही, स्वयं स्वरूप प्राप्त करना। अर्थात मुक्ति का मतलब नहीं है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, वो परम मुक्ति का अर्थ नहीं है। परम मुक्ति है वैकुंठ अथवा गोलोक धाम में स्वयं स्वरूप प्राप्त करके सनातन अवस्था में श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना। तो यही भक्ति का अर्थ है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये भक्ति योग, ये भक्ति योग साधना बहुत सरल होती है। इस कल युग में वो भक्ति योग साधना पूर्ण होती है हरि नाम के द्वारा। हरे नामा एव केवलम कलो नाश्चैव ज्ञातिरन्यथा। ये बृहन नारदीय पुराण का वचन है जो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित हुआ कि हरे नामा एव केवलम तीन बार कहते हैं, क्योंकि कलि युग में हमारी बुद्धि बहुत कम है, आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम होते है। इसलिए तीन बार हरे नाम के द्वारा ठीक है। कलो नाश जेव, कोई दूसरा कलि युग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाश्चैव न अस्ति एव, कर्म के द्वारा नहीं। नाश्चैव ज्ञान के द्वारा नहीं। नाश्चैव योग के द्वारा नहीं है। अन्यथा गति प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है हरे नाम। तो ये हरि नाम कीर्तन तो मूर्ख लोग के लिए नहीं है, तो श्रेष्ठ ज्ञानी जन उपास्य है हरि नाम। और इस कलि युग में जो बुद्धिमान है चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं हरि नाम के द्वारा। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगश्च पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजन्ति हि सुमेधसः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अल्पमेधस जन देव देवियों की उपासना करते हैं, और श्रीमद् भागवत में सुमेधस जन कृष्ण संकीर्तन के द्वारा कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं इस कलयुग में। तो ऐसे संक्षेप में ये इस्कॉन संस्थ का क्या उद्देश्य है मैंने प्रयास किया इसके बारे में कुछ बोलना। ये भगवद गीता यथारूप उपलब्ध है ये बुक टेबल पर, हिंदी अंग्रेजी कन्नड़ मराठी ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है। क्या है, कौन सी भाषा में? ये चार भाषा में उपलब्ध है अभी। तो कारवार में पांच भाषा चलते हैं नहीं, अंग्रेजी थोड़ी सी, हिंदी राष्ट्रभाषा है, और कन्नड़ा, मराठी और कोंकणी, तो चार भाषा में ये भगवद गीता उपलब्ध है। तो जो भी भाषा आप बोलते हैं, साथ साथ हरे कृष्ण बोलो, भगवद गीता यथारूप पढ़ो, कृष्ण की भक्ति करो, और इस प्रकार से आपका दुर्लभ और मूल्यवान मानव जन्म सफल बनाए, यही हमारी विनती है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अगर किसी का प्रश्न है तो जरूर से बोले, और मैं प्रयास करूंगा भगवद गीता का उपदेश के अनुसार उत्तर देना। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो रख दे, सब सहमत है। है कि नहीं? तो ठीक है, हम कीर्तन करेंगे। आप सब सहमत है कि कीर्तन ही श्रेष्ठ उपासना है, तो और क्या करना चाहिए? तो हम कीर्तन करेंगे, कृष्ण कीर्तन। हिंदी में ही बताए, कार्यक्रम हिंदी में चलते हैं। चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, ये भी कृष्ण भगवान ने बोला है, फिर भी सर्वधर्म परित्यज महावेकम शरण मिलता है, मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। विरोधी वाक्य है कि क्या इसमें, क्या क्या समन्वय है? तो ये वानाश्रम धाम एक सिस्टम है, एक प्रथा है, जिससे मानव समाज में सहयोगिता और शांति स्थापित होते हैं, जिससे कुशलता से आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करना है, और आध्यात्मिक जीवन की चरम गति है ये, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो जिससे हम वो गति तक प्रगति कर सकते हैं, ये वानाश्रम आयोजन है। और एक दूसरी बात है कि जब तक हम भौतिक जगत में हैं, तो हम समाज में रहते हैं, और अन्य व्यक्ति, अन्य प्राणी के साथ परस्पर व्यवहार होते हैं, तो कैसे व्यवहार करना चाहिए? तो वानाश्रम के अनुसार करना चाहिए, वो सबसे अनुकूल प्रथा है मानव समाज के लिए। लेकिन साथ साथ समझना चाहिए कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, वैश्य क्षत्रिय शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ इत्यादि नहीं हूं, मैं कृष्ण दास हूं। और साधारण लौकिक वानाश्रम धर्म के नियम में और भक्ति नियम में अगर पार्थक्य हो, तो भक्ति नियम पालन करना चाहिए। सामान्यतः दोनों का मिल है, लेकिन कभी कभी मिल नहीं होते। साधारण धर्म और परम धर्म में कभी कभी पार्थक्य होते हैं। तो एक उदाहरण है, नरोवा कुंजरवा, वो प्रसिद्ध गजना महाभारत में उसका वर्णन है कि वो युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के श्रीचरण के पास जाके नमस्कार करके द्रोणाचार्य से पूछे कि कैसे मैं इस युद्ध में जीतूंगा। तो द्रोणा और कैसे आप मतलब उस युद्ध में जिताने के लिए द्रोणाचार्य का मरण होना का आवश्यकता था, तो कैसे आपको मार देना संभव होगा। तो द्रोणाचार्य का शिष्य पूछते हैं तो कैसे आपको मार देना है, तो शिष्य को यथार्थ उत्तर दिया, तो जब तक मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीवित रहेगा तो तब तक मैं मार नहीं जाऊंगा, अगर वो मार जाएगा तो हताशा से मैं क्या बोलते हैं, मैं निष्प्रिय होऊंगा। तो ऐसा द्रोणाचार्य इतना तेज से युद्ध किया कि भगवान कृष्ण सोचे कि कैसे द्रोणाचार्य को रूप देना है। फिर युधिष्ठिर महाराज को बोले कि आप बोलो अश्वत्थामा मार गए हैं, और युधिष्ठिर महाराज बोले कि मैं सत्यवादी हूं, और कृष्ण बोले कि इसलिए मैं बोलता हूं आप कहो, क्योंकि आपका वचन द्रोणाचार्य मानेंगे, विश्वास करेंगे, आ कोई दूसरे के नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज का संकोच था, तो इसलिए वो व्यवस्था थी कि युधिष्ठिर महाराज बोले अश्वत्थामा मार गया है, फिर शंख बजा के नरोवा कुंजरवा बोले। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का रथ जो उसके पहले ऊपर चल रही थी तो नीचे आ गए, और जो भक्ति सिद्धांत नहीं जानते बोलते वो कारण था कि युधिष्ठिर महाराज जुद्ध, लेकिन वो कारण नहीं है, कारण है कि संकोच किया भगवान कृष्ण का वचन पालन करना। तो साधारण धर्म है सत्यवादी होना, सत्य वचन बोलना, लेकिन अगर भगवान स्वयं कहते हैं मिथ्या कहना तो परम धर्म है कृष्ण का वचन पालन करना। तो यही सूक्ष्म भक्ति विचार है। तो सामान्यतः साधारण लौकिक धर्म और भक्ति धर्म में मिल है, लेकिन कभी कभी नहीं। साधारण धर्म है पिता माता की सेवा करना और पिताजी की आज्ञा पालन करना, लेकिन प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का वचन नहीं मानते, और वैसे वे परम भक्त। तो सामान्यतः ये साधारण धर्म पालन करना चाहिए, लेकिन अगर साधारण धर्म और परम धर्म में मिल नहीं होते हैं तो हमको प्रस्तुत होना चाहिए सर्वधर्म परित्याग करके केवल श्री कृष्ण के श्री चरण पर शरण लेना। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न हो क्या? हरे कृष्ण महामंत्री क्यों जप करना चाहिए? क्यों जप करना चाहिए? क्यों आपका क्या खिलाफ है? डेली क्यों जप करना चाहिए? हरे नाम क्या खिलाफ है? अब लोग तो सचिन तेंदुलकर का नाम बोलते हैं, माधुरी दीक्षित का नाम बोलते हैं, तो कृष्ण नाम बोलने में क्या खिलाफ है? सचिन का नाम बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सब महान पूरा संसार का इतिहास में सब महान महान ऋषि मुनिगण कृष्ण नाम कहते हैं, क्योंकि कृष्ण नाम परम पवित्र है। तो इसलिए हर रोज कृष्ण नाम बोलना का प्रश्न नहीं है, तो हर क्षण में बोलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे।